الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان إن صاحب العقل السليم هو الذي يعد الزاد ليوم الميعاد وإن خير الزاد التقوى والتقوى إخوة الإيمان والتقوى إخوة الإيمان هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات بك جولي دي غيناو بون تامبالي سي سونو تور بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تا مسل بك جولي دي بوروم خيل موسات موي واجيغا خامني day wajal bopam ci besu rendez-vous bi muy dajje ak yalla julit bi nga xamne xelam dafa werr xelam dafa mucc xelam dafa set moy wajjo xamne fu mu nek mom julit bobu day xalat euleuk dajje bi mu wara dajje ak boromam tabaarak wa ta'ala ci naka ngay dajje ak mom kenn ci borom xam xam yi dekk ci rew mi yalla nako yalla sam mo ngi dundu ci benn video buñu envoyé ci whatsapp bi mu ci wax mom dal liko titlo len kessala moy bis bi muy dajje ak boromam lol do nga ko titlo xamul ban jëm xamul naka la ko yalla di recevoir ndax yalla da koy recevoir mi ngi contane ci mom wala yalla mu ngi koy recevoir wala da ko méré lol ti loko ñepp la wara tital waye borom xel mu set moy ko xamne ya'uddu zad li yawm al mi'ad da fay préparer yobbal bes bu muy dajje ak yalla waxtu wi nu tollu beccëg yi nu nek ci lañuy wajal dajje ak yalla waye duñ dem ba fofu di ut luñ fa yobbu liñuy yobbu fi lañ koy wajale pour dajje ak suñu borom subhanahu wa ta'ala li gëna bax ci yobbal nak wa inna khayra zad at-taqwa li gëna bax ci yobbal bu julit di nganna yo jëme ci boromam moy ragal yalla wa taqwa ikhwatul iman ya ada'ul wajibat wa ijtinabul muharramat batu taqwa limuy tekki moy jeffe ndigal yi bayyi tere yi lolou moy at taqwa imtisalul awamir wattinab an nawahi moy jeffel ndigal yi lila yalla sante te muy ay ndigal nga xamne yow lako sante sante ko kenn kudul yow jeffe ko lila yalla tere nga moy tandik ko sa kem talayel katan ikhwatal iman hadhihi hiya taqwa li moy ragal yalla wa bihadha yakunu al insan min al muttaqin nit su bugge bok ci ragal yalla day fexé programme biko yalla teureul pour mu bok ci ñi ragal yalla mu jaar fof ragal yalla ay critère la ay mbir la yu nit di def ba yegg ci ragal yalla zalika al kitab la rayba fi hudan lil muttaqin manhum alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sunu borom subhanahu wa ta'ala ci mbaxam chaque jour buñuy wax way gëm yalla yi day wax li lañu def ñi ragal yalla li lañu def ba ragal yalla ñu bax ñi li lañu def ba bax pour ñun ñikoy deg ñu jaar fof même yonenti bi alayhi salatu wassalam biko yalla joxogne baram bëgg ci mom mu bax yalla dafa dajale yonenti yeb ne ko ulaika alladhina hadallahu ñi la jubal ñogi ni fabihudahum iqtadi so bëgge bax jaaral fi gaay yi bax hatta yonenti kon mbokk julit yi hadhihi hiya taqwa li moy ragal yalla wa bi hadha yakunu al insan min al muttaqin ci nit ci ni lay nekké ci ñi ragal yalla wa bi hadha yakunu al insan min al aminin fi al akhirah ci li la doomu adama di amé sécurité am koulouté ëlëk yowmal qiyamah mu bok ci ñooñu yalla di wax né ñi di am nañu koulouté ñi am nañu sécurité ñi ño nek ci jamm so bëggé bok ci ñooñu jéemal nga bok ci ñi ragal yalla fa inna man yasbutu ala taqwa ila al mamat Allah yudkhiluhu al janna min ghairi adhab haythu an na'im al muqim al khalid ki nga xamne dafa sax ci ragal yalla liko yalla sante mu def ko lim ko tere mu bayyi wajjo ji nga xamne da ci sax ba de fekk ko ci kok sik nekku ci ne yalla daf koy dugal al janna te djublu way bi gëna reuy ci dundu nit ci kaw suuf moy yalla kontane ci mom bu faato yalla dugal ko al janna lool kessel motax yalla mu ne faman zuhziha anin nar wa udkhila al janna faqad faz lele nga deg ku ne buma dundé ba sama domi sey rek ma taxé lele nga deg ku ne buma dundé ba sama domi tukki ma taxé buma dundé ba am kër taxé buma dundé ba am warway auto taxé buma dundé ba liggéey taxé lolé yeb du taxé taxé moy ëlëk yowmal qiyam ku yalla musal safara duggal la aljanna yalla néna yow ya taxé faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna yalla mu né koku faqad faz lan lañu tegal ci aya ba wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur aduna day len di nax rek buma amé keur texé do taxé fi ngay am kër gi dé kenen ñew toj kër gi rasé ko tabax benen façon jabar ji fi ngay dé bayé ko kenen ñew tak alal ji fi ngay dé ñu séddo ko auto bi fi ngay dé ñu jaay ko kenen mo koy war salal kenen mo ci teud sa yéré ñenen ñokoy sol kon lilay muccu lo moy nga dugg aljanna aljanna nak moy keur go xamne an-na'im al-muqim al-khalid fofu dongu la nit di am lo xamne du jeex fofu ngay am keur keur gi kenn du ko don fofu ngay may soxna soxna yi kenn du len don fofu ngam am xewal xewal gogu kenn du ko fokkarte ci yow jox ko kenen ndax yow kenn yow ya ko mom ikhwatal iman qalilun minna man yaslimu min al ma'siyah lakin al aqil man yushri'u lit tauba min al ma'siyah wa yubadiru ila an nail al maghfira mbokki ñu upp ci ñun ñu neew ci ñun ñun ñoo mucc ci bakkar bakkar ñu neew ñoo ci mucc ci doom adamay bal sax ndax amna ku ci mucc ndax kul ibn adam khata ñep ay defkati bakkar lañ wa khairul khata'in tawabun ñi gëna bax ci defkati bakkar yi moy ñi tuup yi nga xamne buñu tarxisé dañuy delu ci wat Abdullah ibn Mas'ud nena law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijari hatta al maut su ngeen xamone samay bakkar bi ngeen ma sanni ay xeer bama faat Abdullah ibn Mas'ud mom mo wax jure jojo yenen ta ali salatu wassalam ne do mo adama yeb ay defkati bakkar lañ ki gëna bax ci defkati bakkar yi moy ki tuup motax mu ne ñu neew ci ñun ñoo mucc ci bakkar waye ñan ñoo gëna bax moy ñi nga xamne buñu defé bakkar jéggulu seen borom bobu nga xamne jéggala kon la yérema kon la rotna joge ci yonnent bi alayhi salatu wassalam ci hadithu tirmizi mune yonnent bi alayhi salatu wassalam neena yalla mu ngi wax ci hadithul qudsi ya ibnu adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali yow doomu adama yalla moy wax ak doomu adama ci hadithul qudsi buñu yonentene tali ya ibn adam ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali yow doomu adama feek yang may yaakar man yalla dima wo feek yang yaakar yow doomu adama ne man yalla ma lay jegal soma jegalo rek ma jegal ak li nga def lu mu bari bari bari man yalla duma ko faale dama lay jegal Allahu akbar ya ibn adam law balagat zunubaka anana as-sama thumma ghafartani ghafartu laka fala ubali yow doomu adama say bakar bu yegon bakaw asaman law balagat zunubuk anana as-sama say bakar su bari won di tegalo ba yeg asaman summa astaghfartani ghafartu lak soma jeggalo rek ma jeggal la man yalla wala ubali fale uma li nga def Allahu akbar ya ibn adam law ataitani bi qarab al ardi khataya summa laqaitani la tushrik bi shay'an la ataituka bi qarabiha maghfiratan yow doomu adama so dikon ci man yalla tabaarak wa wa ta'ala nga indale ay bakar yu tol ne pepi souf bi qarabil ard khataya say bakar mu ngi tol ne souf ci summa laqaitani nga dajje ak man yalla yow doomu adam ak bakar yu bari yoy tol ne souf waye bakar yoy kat lañuy bari bari bari amna ci bo moytu ba defoko moy la tushrik bi shay'an bokale woma ak ken yalla munela taytuka bi qarabha maghfira dina la indil lu tol nonu ci souf daf ko njegal djegal la waye lan mo lay muccel ci lolu moy bul bokale yalla bokale bokale gog nga xamne tay newna ci julidi duma wax nit ñi julidi lay wax ku ci mucc yalla ak so weli alla e bu nexe yalla ak ñaata ci ñun ño naan bu nexe yalla ak dina la setsi wala bu legi sax ken dootu wax bu nexe diw rek wala diw dina la fay wala diwa ngi lay gis waaw diwa ngi lay gis diwa ngi lay fay diw mo yor fay bi mbokk yi xana xamulen ne jaamu yalla yalla moko mom kenn momugo kudul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mom jaamu mo yor fay doomu adama yorul fay mem ci koor da ngay deg yalla mune yonent bi ne fa innahu li wa ana ajzi bihi man mako mom makoy fay jaamu yalla yalla ko mom ban doomu adama ngay defal dara ngay defal yalla dara ba mom mu fay la motax yalla mu ne doomu adama lu mu def ay bakar yi lu mu tolne montagne souf su doomu adama dajje ak man bokalewuma yalla mu ne dina ko indil yermande bu tol nonu bal ko kon motax ñu wara moy tandiku bokalé lélé boy wax bokalé ñu yakar ne tak téré kessala tak galaj yaakar kudul yalla bokale la gem kudul yalla bokale la yaakar ne euleuk mun nga fa am yermande te du bayiko ci yalla bokale la lek ba pare sante kenen bokale la febar wir sante kenen bokale la motax yenent ali salatu wassalam ne ashirk akhfa min dabibin namla bokale mo gëna sew tanki xorondom moy melantan bu ñuul bobu akhfa min dabibin namla mo gëna nepp tanki xorondom ay tankam melantan bu ñuul ndax mën nga gis tankam lolu sax dafa doy war waye melentan bu ñuul di dox ci xeer wu ñuul ci leundum guddi ñu ne la xolal tanki namlatu sauda ala hajarati sauda fi zulumati layl melentan bu ñuul di dox ci kaw xeer wu ñuul ci leundum guddi ñu ne la xolal tanki yonent mi neena nonu tanki jafé gis bokale non la mel tay deew mi ñi ci ëpp ay bokalé kat lañ ñi dañu jaamu ay bamél ñi di jaamu ay xarfa fufa ñi tak ay lam ñi tak ay galaaj seen ndigi ñi ci seen auto yi ay galaaj ñi ci seen buntu kër yi waaw gëm xarfa fufa waaji nga xamné ndaysan moy tabax fi yalla da ka wër semaine bi fajar ma julli ci ben jakka ba pare genn jëm sama keur rek ma fekk waji ci ben jakka ca morgu ba muy jël sagar yi sangé newi bagage yi sangé newi motax sax su dañuy wax ne ñi sang newi ci armel yi ci place yi ci jakka yi suñu sangé ba pare nañu gor gorlu sel kem talal katan buñ fa bayyi la fa dess jampé yek sabu bak witen bak gayak hein morso yiñ dan fompé new bek kawar yiñ jël ci new bek buñ fa bayyi dara ndax boko fa bayé rek gayi jël ko dafa né mën nañ ci xërem ay nit te yegu ñu ne wa ma hum bi darrin bihi min ahad illa bi iznillah. Tibu tanku nit wala jël ay turum wala diko sul wala dafa ne manal nga ko dara ayna Allah ana yalla wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doyla ta wa ala Allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin su fekke gem ngeen yalla japp len ci yalla ikhwatal iman yalla tabarak wa taala du jegal bokale kat ku jël ay xërem lan motax ñuy sulli neewi ci nakaru xërem kessela di sulli neewi ba ngeen déggé lamb ji daanu ba légui déggatu len neew bu ngeen sulli waye bu lamb ji commencé dara ñu commencé wat sulli neewi ndax ñi len di xëremal ño len di laaj ay yaxu neew ño lay laaj bañu neew ño lay laaj wéewu neew ño lay laaj garab gu traversé neew demal nga daggal ñu rend nga indi ko tay lolu du jeex ci sunu dëkk bi ay xërem yu dul jeex waaw magasin yi ay xërem lañuy sul ci buntu yi han bitik yi ay xërem ku xey suba da ngay xërem dafa ne xërem man na la may dara ana yalla ko ne jappal ci yalla mu ne lay yalla kesse kesse dafa ri tax lolu woru de bo gëmul xarfa fufa ne la fuf yoy lañ lay wax ah yow do tak dara do nan dara yow da ngay xaru rek yoramo hi gaay yow da ngay xaru yow le nga de ana yalla ana aya bi waman yatawakkal ala Allah Musa lan la takkon kérok bi muy jakarlo fir'auna lan la Musa takkon sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam kérok ci badar lan la takkon han sahaba lan lañ don tak buñuy dajé wa quraysh yonenti lan la don tak buñuy dajé seni non lan lañ don tak moy lan inna ma'i rabbi lol mo don sen galaj kérok bañ né Musa tay nga dé fir'auna ngi di ñew so avancer ci kanam geej gi labal la so démé ci Musa ngi sa kanam fir'auna ngi sa kanam gaay tiit inna la mudrakun danañ ñu dab mune len inna ma'i rabbi sama borom mu ngi and ak man lol la Musa waxon ci geej gal mucc lol la Ibrahim waxon ci safara sa mucc lol la Yusuf waxon ci bir ten ba mucc lol la Yunus waxon ci bir jeun ba mucc lolou Nuh mom la waxon ci bir gal ga mucc mom la sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxon yawma badr mu dadi mucc alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhsawhum fazadathum imanan faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel abdulit lol lay wax mucc way ay galaj ay ndombo ay téré ay lam yu ñuul njehen bo hebaleje loto den ton ya ba heboleje est ce alotima mbela a habbi mbele nafata ay darakala ko kabuda jango yawma qiyamati ma rabbi yalla ni yalla won deug mu wursugal ñu top ko yalla ni yalla won neen mu wursugal ñu sori ko الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبهوا جيدا يا إخوة الإيمان لما جاء في هذا الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة فأعظم حقوق الله تعالى على عباده هو التوحيد تعالى وأن لا يشرك به شيء لأن الشرك بالله هو اكبر ذنب يقترفه العبد وهو الذنب الذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بوك جولي ني ديلو سي خيلي فانتبه جيدا خراول لين نيلن تك تدغلو سول غالاج امول بن يرين boko soule da lañ ko sulli boko takke da lañ ko tekki boko nané di ng ko yobbu wanak boko lekke dina res mu dess nga dajje ak yalla tabaarak wa ta'ala ñun ñep nañu and xéraawlu ci hadithul qursi biñu wax légui borom bi tabaarak wa ta'ala wax ko ne yow doomu aadama bo dikke ci man ëlëk yowmal qiyamah yaangi indi lu tolne ay montagne ci suuf ci ay bakkar man yalla dina la djegal fek bokale woma ken fek bokale woma lol mo lay won gravité bokale lol mo lay won ne da nga fokarti ak yalla jox ko kenen da nga djel li yalla mom nga jox ko kenen te tay newna ku ci muccu waxna legui auto yi bari bi galaj kessela auto yu bari bari galaj kessela waw kuñ fi jox dara sax kuñ fi takal ndomba tank sax bala ngay sa xel di dal moy fokh nga dem galaju ci waw fokh nga tak mba nga nan mba nga sangu ñet yoy kessela yow do tak nga ni dedet do nan dedet do sang dedet lu ci waji tek o le mun alhamdullilah yow ko bang mun yow da ngay xaru rek worna yalla yow da ngay xaru yow le nga de kan mo lay ray kan mo mom ruhi fek delo wuñu sunu bop ci yalla sunu pass pass yi du set te nit bu pass pass am setul dafa salte lan la yalla doon wax bokale kat yi buñu jégué jakk ji fek ñu ngi bokale ndaysan suñu benn borom xam xam genn aduna yalla nako yalla yeureum gaay dañ ko lajone ne ko benn jakk imam bi day tak téré day tak galaj mune cham aka salté imam bi tak galaj naka ngay takke galaj ba pare taxaw ci kanamu yalla nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in du deug iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sa ndigli ay galaj mu ngi fi ay ndombo sa loxo yi ay galaj mu ngi fi sa loxo bi ay lam ñu ngi fi sa baram yi sa deun bi sa auto sa buntu keur galaj yi du ci jeex xana xamulen ku tak téré yalla bayila téré bi man allaqa tamimatan fala atamma allah la man allaqa shay'an wukila ilayhi yalla neena yonent bi neena ku tak dara yalla bayila ak li nga tak ku tek dara rek yalla bayila ak lolou mu xol ndax lolou la wala mom la te ku tek galaj yalla dotul meusel dotul defar sey mbir fala atamma allah la taw ñu bari ci ñun dañu japp ne yoyu ñoo leen di musel bokale yalla tib ay suuf for ay xeer hein di deug ci ay xobu poftan ben mbok dem barki dem dafa ñew kër ga mu ne dama tak soxna ñu tak ma xala nga leele day am ay say say yo xamne so bëgge xalé bu jigen bi ñu bëgg ko yalla def yow nga jël ko dañ lay tak buñ la may xalé bu jigen bi joko mënal dara waaji ñu may ko xalé bu jigen bi une semaine mënu ci dërëm mu ne ma dañ ma tak xala man ko lol de ak yomb dindi lol de du dara mu gemuko mu jaxle man ko lol du dara bul fay ken dara xana janguñu ci sunna yonent ali salatu wassalam neena njabar lu koy dindi moy jeelal jurom ñaari xobu sidem nga tek ko ci xeer nga jeel benen xeer nga def ko ci bol nga ci soti ndox di jang aya sehri bu ko waji di sangu muy dañ dem waji woma ne ma alhamdulillahi rabbil alamin veri dagnare imam maniko waman yatawakkal ala allah fa wa hasbu yalla lim ñu wax moy deug waye nunno deug wul ño setul bo demul rek ñu jënd lolu xar mu ñuul ne la solal mu mu ñuul outal paaka mu ñuul dal yu ñuul affaire bi do yom da nga nan non lolu su kenn ñew ne la imam ñaanal ma nga ne ko dinañ jang ayatul kursi mu ne ayatul kursi kess waye fa nga ne ko dama nga jënd dal yu ñuul nga wut paaka bu ñuul nga wut xar mu ñuul nga baye ba mu ñuul kuk guddi gi ñuul kuk nga dem ba digi geej bu la kenn gisul nga randi ko fofu lolu nak su ko defé waji mu ne alhamdullilah mbir mi normal na ñun ñep non lañu mel bokalé guddé ak bëccëk yalla kuko bokalé dula bal innahu man yushrik billah faqad harramallahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar yalla mu ne kuma bokalé dindina sa tour ci wa aljanna safara nga jëm direct lolu mo ne bokalé baxul xolal yonent yalla muhammad ni mu toll sallallahu alayhi wa sallam ndax amna ku gëna mag muhammad ndax amna ku gëna mag muhammad khayru khalqillah yalla mu ne ko la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin wallahi yow muhammad soma bokale sa jëf yi nga jëfo yeb yaquna te ëlëk yowmal khiyam di nga bok ci way perte yi su yalla waxe lolou muhammad keneen luñ la wara wax yalla ken waru ko bokale hatta jinne yi sax xamnañ lolou wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaza sahibatan wala walada ay bokale gude ak beccu ni dalay tag tukki sax nga ne ko bo deme ca bammel ba tibal ma ca souf sa waw nit indi ndox ne la barkelul wala ndox ay xeer dekk bala joge de forna ci xeer yi nga ni may ma ci nga gis kuy lek xeer di mekk souf waw yere serigne bi dew lañ fota mbum mi nga gis waji di nan potit mi Allahu akbar di nan potit Allahu akbar ndax lan ndax mubu buñu fot mu koy nan ndaysan ndax bokale yidul jeex intabihu jayidan ya ikhwata al-iman fa a'zamu huququllah li gëna reey ci ay ak moy akku yalla moy kennal ko mom yalla tabarak wa taala ala ibadi ci jaamu guñ koy jaamu moy nga kennal ko mom yalla bañ ko bokale ak kenn ndax lan bokale moy bakar bi gënam rënc bakari laaj nañ ko yonent ayu zanbin a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak yow yonent dañ lay laaj ban bakar mo gëna mag ci bakari mu ne moy nga utal yalla morom te xam nga ne yalla la bind nañ moy tandik lolu pour ëlëk ñu bok ci al aminina min al akhirah fokk ñu moy tandiku bokalé fokk ñu moy tandiku ay bakar yalla tabaarak wa ta'ala neena man yalla dina jéggelé leppam dess bakar inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha musibe fulbe tagal yettu de allah e julde ne la do men muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khutba men hande wonno kayfa takunu min al aminina hono wadan mi ha jango mi je e benbe anduda e be jogi holare jomibe ina nanna be al janna ndebe wuri e odo aduna be yalti aduna be mayi be yalti aduna be fotte allah be dañi holare allah nanna be al janna hol ko be wadi habe dañi holare woni be rewi allah be ndendima odo bakkar biyetedo shirk woni rendinde allah e goddum jamde pibe kala hunde yetta ci ka dum ina danduma te ala ko dandata sowana allah waji be wi so tawi no allah du ina nafa umata ko hore jomum a jagay njawdi neha ha mauna wara nyama tengu bucoda iyede ngurungu penga ha yor ada jula hen yetta Allah dundu habba e kiekima wala habba ga bitikma wala habba ga damal gallema wala kabbana bi wala kabbana debboma wiya kala mem do ma mayay Allah ndu hoto ummi Allah ndu so tawino ina wawi rende o do kabbudo dumo o reno to ummito kola dum bona gonga so tawino Allah ndu ina nafa ummota ko hore joomu mbatten hakillaaji ƴeewen joni ngodo rendo ndido leydi gere tati sa wadani be wi'a an asallani an ada habba wi'a ala an ada yara wi'a ala an ada lato wi'a ala be an joni maya a habbata a yarata a lato tako ande adan tay dar annabi musa ande wo fottata fir'aun ko habbuno annabi yusuf nde wa natte bundundu ko yarno yunus nde lingungu modotama e der geej o mo woni e nibbe tati holko yarno holko habbuno annabi ibrahim nde allah nde wa nannate e jeygol gol holko habbuno ben be kabbani be njarani be lotake te be ndadi e non non wiyen yen habbu yen yar yen loto kabben jaren loto den en danta hen so wana bakkat jango fotane Allah Allah subhanahu wa ta'ala tikkana en wal iyazu billah o weddo en e der jeygol parce que en rendinimo e goddum Allahumma ighfir lana qabla al-maut warhamna inda al-maut wala tu'azzibna ba'da al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya hadi ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin amin ibadallah yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkam at-tanzil والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله